شفقت کا جنون تڑپا ہر روز شب تنہائی ہر روز شب جب یاد مدینہ آتا ہے دل مجبوری پہ روتا ہے سجدوں کی کمائی سجدوں کی کمائی ایک طرف تیبا کی کمائی ایک طرف ہر چیز اسے مل جاتی ہے جو در پہ نبی کے چیز اسے مل جاتی ہے جو در پہ نبی کے جاتا ہے دل مجبوری پہ روتا ہے ایک حوگ اٹھے میرے سینے سے آئے پیغام مدینے سے سرکار کرم کی بھیک ملے سائل آپ داتا ہے سرکار کرم کی بھیک ملے میں سائل آپ داتا ہے سرکار کرم ذرا کہا آپ کی ذات کہا میری فکر کہا آپ کی بات کہا میرا ذرا کہا ذات کا میری فکر میں ادنا سا ایک بھکاری ہوں، یہی نسبت ہے